Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 53. Такім чынам, дарагія тэлегледачы, выгадней уладкоўвайцеся на сваіх канапах і фатэлях-гайдалках. Для тых, хто толькі што прачнуўся, паведамляю. Мы працягваем наш стрым з цэнтральнай плошчы пасёлка, дзе сёння праходзіць мірная маніфестацыя пад лозунгам «Локіса няма». Камера заторгалася ў такт крокам і наблізілася да дзвярэй з шыльдай «Рэжым работы». А зараз мы ўвойдзем унутр і зірнем, што там адбываецца. Выява зноў заскакала, з кожным крокам патанаючы ва ўсё большай і большай цемры. «Бачыце!» – узрадаваўся за кадрам голас Фіксевіча. «Я ж казаў! Пустата нашай плошчы падманлівая! Паглядзіце, тут поўна народу! Прынамсі, чалавек 40, а можа і 50! Людзі ўсё ж прышлі, не трэба недаацэньваць наш народ. Давайце угледзімся ў твары гэтых адважных удзельнікаў акцыі і паспрабуем з імі паразмаўляць». Камера прыйшла ў рух, зафіксаваўшы панараму амаль абсалютнай цемры. Часам з цяжкасцю можна было адрозніць прылаўкі, паміж якімі перамяшчаліся чорныя цені. «На жаль, у камеры не працуе святло, але пачакайце, я паспрабую падсвятліць тэлефонам». Выява ўпала на бок, уторкнуўшыся ў нейкую шчотку, але праз некалькі секунд зноўку заёрзала, і святло вырвала з цемры чырвоную фізію з вялікімі вусамі і густымі, здзіўлена ўзнятымі бровамі. «Малады чалавек, не маглі б вы сказаць нашым...» Але фізія тут жа зноў нырнула ў цемру. «Куды ж вы?» Камера нацэлілася на залу і пайшла па вузкім праходзе між прылаўкамі, застаўленымі вёдрамі, вантузамі, мётламі ды іншым ганзейскім таварам. У паўзмроку было прыкметна, як шарахаюцца ад яе, стараючыся не трапіць у аб'ектыў цені прысутных. «Грамадзянін, пачакайце, не маглі б вы растлумачыць...» «Добра, зразумеў. Што вы тут робіце? Купляйце вёдры. А ці не хацелі б вы...» «Што ж, і на тым дзякуй». Святло знікла зноў, тое, што ў трумах поўна людзей цяпер было чуваць па гуку. З цемры даносіўся такі скабяны грукат, быццам старая гандлёвая галёша на ўсіх парах ляцела да ганзейскага порта. «Мабыць, бессэнсоўна, самі разумееце, партызаны! Дарэчы, а вось чалавек, які, напэўна, нам не адмовіць. Натан Майсеевіч, загадчык магазіна». Зноў уключыўся тэлефонны ліхтарык, і камера вырвала з цемры азадачаны твар капітана. «Скажыце, што тут сёння адбываецца?» «Ой, я ўжо не рады, што ва ўсё гэта ўвязаўся. Гэтыя людзі ўжо гадзіну ходзяць па маёй лаўцы і нічога не купляюць. Ну, хай бы яны проста хадзілі, але ж яны ўсё лапаюць, круцяць у руках і разглядаюць, як быццам хочуць купіць, а потым ставяць не на сваё месца. Яны хочуць арганізаваць мне бардак. Ой, я ўжо адчуваю». «Добра, добра», – перапыніў яго Фіксевіч. «З гэтым зразумела, аднак гэта ж людзі, якія сабраліся, каб прыняць удзел у маніфестацыі». «Што вы, не малады ўжо чалавек, якая маніфестацыя? Гэтыя людзі прыйшлі ўбачыць Локіса. Дык няхай ішлі б сабе на плошчу і глядзелі, навошта пераварочваць увесь посуд? Дык вы думаеце, ён сёння прыйдзе?» «Так і да, яны ж яго чакаюць». «Прабачце, але ж гэта глупства. Па-першае, ніякага Локіса няма. Па-другое, што яму тут на плошчы рабіць?» «Вось менавіта». Натан нагнуўся, каб падняць перакуленае кімсьці вядро. «Ён прыйдзе, каб асабіста ўсіх перапісаць. Усіх, хто выйдзе супраць яго пратэставаць. Праўда, кажуць, што спіс ужо складзены, а сёння яго дапоўняць». «Добра, але чаму яны мяркуюць, што ён ім адкрыецца?» «Канешне, не, Локіс нікому не адкрыецца. Больш за тое», – Натан перайшоў на шэпт. «Кажуць, ён ужо тут, ведаеце, скажу вам не для камеры». Голас Натана стаў яшчэ цішэйшы. Лепш бы я сёння не адчыняўся. У мяне ўжо цэлую гадзіну мурашкі па скуры. Я ўсю раніцу назіраю за гэтымі людзьмі. І мне падаецца, што ўсе яны локісы. Святло зноў згасла, і за кадрам пачуўся звон патрывожанага парцалянавага сервіза, прынамсі, на 12 персон. Дзякуй, Натан. Нам, канешне, гэтыя страхі смешныя, а зараз я паспрабую ўзяць яшчэ адзін каментар. Фіксевіч замоўк, а неўзабаве яго твар зноў праступіў скрозь цемру экрана. Ёсць, ёсць яшчэ адзін каментар. Нам пагадзіліся яго даць, але толькі з умовай, што мы не будзем запальваць святла. Скажыце, вы сапраўды прыйшлі сюды ў чаканні Локіса? Ну да. А вам не страшна? Ну да. Што ну да, страшна? Ды кажуць жа, будуць тэракты. Якія яшчэ тэракты? Хто кажа? Все кажуць, гэта адмарозкі, што на плошчу выйдуць, бомбу кінуць, а то яшчэ і пуляць пачнуць. У каго пуляць? Збянтэжана перапытаў Фіксевіч. Дык ва ўсіх без разбору. Што вы, не ведаеце гэтых БНФ-аўцаў? Гэта ж яшчэ горшае за бандэраўцаў. Ну, ведаеце, гэта ўжо не смешна, Божа, якое цемрашальства! Фіксевіч павернуўся і ў раздражненні пайшоў па праходах у пошуках разумнай асобы. Толькі цяпер да яго дайшло, што многія з прысутных у зале былі не тутэйшыя. Знаходзіліся сярод іх як людзі адкрыта дзіўныя, напрыклад, два казакі ў папахах, абвешаныя крыжамі, так і некалькі чыноўнікаў, якіх ён раней па працы сустракаў у раёне. Аднак найбольш яго здзівілі чатыры бацюшкі ў расах, якія ў скабяным аддзеле з заклапочаным выглядам перабіралі ацынкаваныя шайкі для лазні. Аднаго з іх, настаяцеля раённай царквы, Фіксевіч ведаў асабіста. «Айтец Ануфрій, а вы што тут робіце?» – узрадавана ўсклікнуў ён. «Няўжо прыйшлі, каб пад імя праваслаўнай царквы засведчыць, што Локіса не існуе?» «Тіха, што ты, сын мой, горло паніш, імён не называй. Мы здесь инкогнито. Если спросят, ты нас не видел». «Добра, вы можете, айтец О, нам анонимно поведаміць, што вас правяло на плошчу?» «Только если анонимно и во тьме». У цемры экрана з'явілася нейкая невыразная выява, падобная ці то на чалавечы твар, ці то на масленічны блін, аброслы валасамі. Слаба бліснуўшы вачыма, блін паважна з літургічнай сур'ёзнасцю прамовіў. «Он существует». «Хто ён?» – адразу не ўцямеў Фіксевіч. «Как кто?» «Локіс. І імя яму Сатана. Локіс», – распеўна працягнуў айцец О. «Это одно из воплощений антихриста». «А, здаецца, зразумеў, доказ ад адваротнага. Калі ёсць Бог, то павінен быць і д'ябал. Існаванне Бога даказвае існаванне д'ябла, гэтак жа, як і наадварот. Цяпер, калі Бог праяўляе сябе слаба і рэдка дае аб сабе знаць, асабліва ў сацыяльных сетках, вера ў яго ў многіх пахіснулася, таму сёння паказаць, што д'ябал ёсць, значыць, і Бог усё-такі існуе. А д'ябал сёння з'явіцца на плошчы ўласнай персонай. Я правільна вас зразумеў?» «О, Господі!» Айцец О тройчы перахрысціўся. «Што за богомерзкая хуйня? Ты немножка, сын мой, базарта отфільтровывай!» «А што не так?» Пакрыўджана працягнуў Фіксевіч. «А то, што блізіцца судны дзень, паследняе знамэнне збылось, оскудзелі веры і любов в людзях, озлобленні і катастрофы ежычасна пастігаюць землю, явілось множество мерзейшых адступнікаў, а цяпер вернулся он, прыйшоў антихрист!» Валасаты блін шматзначна замоўк, яшчэ раз цьмяна зыркнуўшы бялкамі. «Антихрыст? «Почакайте, а чаму у нас?» – усклікнуў Фіксевіч. «Ён што, не мог з'явіцца дзе-небудзь у сталіцы, у Мінску, напрыклад, а яшчэ лепш у Брусселе ці ў Вашынгтоне?» «Ничего чудного, отрок, что он явился здесь, на окраине, ибо конец света начнется не в стольном граде, а на окраине мира, ибо здесь находится его мерзопакостная берлога, бесовской замок, ибо недаром, пока он по кичам чалился, в нем открыли психушку, а теперь его хозяин откинулся и явил миру отвратнейшее знамение». «А, вот что оно! Это вы, айтецо, на товарыша Эл, мабыть, намекаете? Это он, господар замка?» «Я, сын мой, когда в Питере на крестах последнюю ходку дотягивал, обитал у нас в хате один черт, так тот тоже любил гнилые вопросики вопрошать, так мы его это всем миром... Короче, я ни на что не намекаю и за базар не отвечаю. Я сказал, он тихрист, вернулся и маляву прислал». Голова у темры экрана нават прояснилася, зрабілася подобной не до блина, худшей до оракула, намаляванага на сувенирной под антычность волосатой талерцы. «И имя сему откровению — инквизиция дьявола», — протягнул оракул. «Ну-ка, ну-ка, батюшка, подробязней!» — заерзал Фіксевіч. «Ты же, отрок, отсюда родом, ты же знаешь, что оборотни тут спокон веков не изводились. Но сирому Локису много ли надо? Он же просто звериное отродье, ему б человечка откушать и довольно. И этот ирод впервые не просто сожрал, а сжег. Да как? Показательно, чтоб другим неповадно было. Говорят же, педали не осталось. Жёг где? В своей сатанинской убители, в замке. Жёг кого? Не фраера, а своего жигана. Но анархиста. Недаром ему такое погоняло накинули. Кто он? Пропащий человек. Мало того, что оп, так еще и баптист. Не пьет, не курит. Одним словом, бельмондо в натуре. И что этот баптист отморозил? Он проповедовал опасную для этих мест ересь. Говорил, что Локиса не существует.